ועל ידי הרמזים שהם בחינת ידיים, בבחינת ידי לקרב וכו' וכנל. וזהו שמביא הפסוק, טוב ערך אפיים מגיבור וכו'. היינו שעיקר הגבורה להתגבר בזה העולם על מה שצריך להתגבר, או עריכת אפיים. להעריך פה על כל מה שיעבור עליו כל ימי חייו, ולא ייפול משום דבר שבעולם אפילו אם יעבור עליו מה. וכמו שמבואר בתורה של עריכות אפיים ובדברנו הרבה מזה. וכל זה אי אפשר לקבל כי אם על ידי הרמזים הנעל, שעל ידי זה יכול ללמוד מכל אדם ולהיות חכם באמת, עד שיבין איך להציל את עצמו ולהישאר על עומדו, שזה עיקר חוכמה כידוע. נזיין. וזה שנשמח לזה איזו עשיר השמח בחלקו. כי כבר מבואר בתורה הנעל, שעל ידי הדעת הנעל, שהוא בחינת כלליות בן ותלמיד, שהוא בחינת כבישת היצר, כי מהירים בהם הדעת לגרש הרוח שטות שמהם כל החטאים מחמנה לצלן. על ידי זה זוכים לקבל הפרנסה והעשירות מים החוכמה, מהידיים שהם הרמזים שיש שם, שהם בחינת תארת הרצון כנל. וזהו שנשמח לשתי בבות הנעל, איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור, איזה הוא עשיר. כי משם כל העשירות והפרנסה כנל. בעיקר הפרנסה והעשירות נמשך מים החוכמה שהוא הדעת הנעל. על ידי ביטחון, כמו שמבואר שם על פסוק, כולם אליך יסבאון וכו'. שעל ידי זה מקבלים הפרנסה והשירות, שמאיר שם הערת הרצון מבחינת ומסביע לכל חי רצון. ואז הפרנסה נשחקת ונחלקת לכל אחד כראוי לו, כמו שמבואר שם על פסוק, לוויתן זה יצרת לשחק בו וכו', עיין שם מטב. וזהו בחינת איזה הוא השיר השמח בחלקו. כי עיקר השירות האמיתי הוא כשזוכה לקבל השירות בקדושה מבחינת ים החוכמה הנעל, מהידיים שיש בם, שיש שם, שאז מקבל הערת הרצון, ואז הוא בוודאי שמח בחלקו שזהו בחינת רצון הנעל, בחינת הוא מסביע לכל חי רצון, שמרוצה ברצון בכל מה שהשם ידבח משפיע לו, מאחר שכך הוא רצונו ידבח. וזהו שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל וכו', יגיע כפיך דייקה, דיינו שמקבל האכילה והפרנסה מהכפיים והידיים שבים החוכמה, על ידי הביטחון שנושא עיניו לשמיים, ושוטח אליו ידבח כפיו בבחינת פרסתי ידי אליך, בחינת שיטחתי אליך כפיי. ואז בוודאי אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. כי עיקר שעשו העולם הבא הוא בחינת תארת הרצון המופלג הנעל, שהוא בחינת כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל כל. שהוא בחינת מר וטובך אשר צפנת ליראיך כמו שמבואר שם. ומאחר שזוכה גם בזה העולם להערת הרצון כנל, בוודאי אשרי לו גם בעולם הזה, כי מאיר עליו הרצון שהוא מעין עולם הבא. ועל כן, בוודאי אשריך באוי לו מזה וטוב לך לאוי לו מבו. כי אז יזכה להערת הרצון בתכלית השלמות שהוא רב טוב הצפון. מאחר שגם בזה העולם המשיך על עצמו הערת הרצון שהוא בחינת השמח בחלקו וכנל. נונחת. וזהו איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. והוא אינו מובן לכאורה, איך מוכרח מזה הפסוק שהמכובד הוא המכבד את הבריות? הלו זה הפסוק כי מכבדי וכו', מדבר רק מכבוד השם ידבח. אך על פי כל הנעל מובן ומבואר היטב. ובמאי דפתח התנא המסיים. כי התחיל איזה הוא חכם וכו', שהוא החוכמה והדעת הנעל, להכיר את השם ידבח שזיקה החוכמה. כמו שכתוב, אל יתעלל חכם בחוכמתו, כי אם בזאת וכו', אסכל וידוע אותי. ועיקר החוכמה והדעת הזה הוא לידע ולהאמין. כי מלוא כל הארץ כבודו, והשם יתבח בוחר בעבודת התחתונים שבזה העולם שהם דרי מטה, ובהם עיקר התגלות כבודו יתבח וכנל. ועל כן בוודאי צריכים לכבד את הבריות, כי בזה מכבד את השם יתבח. כי צריך להאמין שבכל אחד מישראל מלובש כבודו יתבח, כי מכל אחד מישראל אפילו הגרוע שבגרועים, כל זמן שהוא בכלל האמונה הקדושה, השם יתבח מקבל ממנו כבוד והתפארות פרטי. כי על ישראל גאוותו וכבודו וגודלו כידוע. ועל כן בוודאי צריך לכבד את כל אחד ואחד. בעיקר הכבוד הוא לדבר עם כל אחד מהתכלית, להכניס בו יראת שמיים, ולכן לקבל ממנו בחינת ומקבלים דן מן דן, שזהו בחינת הלומד מכל אדם שהתחיל בזה.